สารมุ่นซื่นคืนความสุขสู่แผ่นดินให้กับแผ่นดินให้พี่น้องได้รับทราบว่าแต่ละจังหวัดนั้นดำเนินการกิจกรรมอย่างไรไปถึงไหนแล้วบ้างโดยหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายในการรายงานเป็นแม่ข่ายในการรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบตามตัวอักษรของจังหวัดนะครับจังหวัดแรกก็กาฬสินธุ์นะครับสำหรับวันนี้ยโสธรเป็นแม่ข่ายได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านประวัติธีระแก้วสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ ครับสวัสดีครับกับคุณไพชยนต์ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องที่รับฟังทางสถานีวิทยุทุกท่านนะครับใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับผมประวัติยโสธรครับพี่น้องชาวจังหวัดยโสธรอาจจะคุ้นเคย ครับ ในเสียงของผมนะครับเพราะว่ารับฟังกันทุกวันพุธเวลา 9:00 น.เราต้องมีรายการผู้ว่าประชาชนแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่จะมาพบกับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดนะครับก็อยากกราบเรียนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเป็นมาอันยาวนานมีประวัติศาสตร์มีการพัฒนาการมายาวนานกว่า600ปีกับเรามีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงหลักนะครับเป็นเมืองหลวงเกือบ400กว่าปีมีการสืบทอดกันมาจนเรามีกรุงรัตนโกสินทร์เรามีบัมพชนบุรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าหลายพระองค์ทีเดียวที่สร้างชาติของเราให้มั่นคงตึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันคือประวัติศาสตร์ถ้าเราจะดูเนี่ยเรามีการที่เราใช้คำว่าเสียกรุง2ครั้งการเสียกรุง2ครั้งนั้นน่ะเกิดจากภายในของเราก็คือคนไทยเราแตกความสามัคคีครับแต่การเสียกรุงทั้ง2ครั้งนั้นเราเสียจากภายนอกจากกลุ่มกองกำลังภายนอกเข้ามา บุกตียึดเอากรุงศรีอยุธยาครับเราเสียกรุงครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2310เราก็มีการกอบกู้เอกราชแล้วก็มีการตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมาจากนั้นเราก็มีการมีตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นมามีพระบรมราชจักรีวงศ์ถึง9รัชกาลด้วยกันจนถึงปัจจุบันในระหว่างนั้นตั้งแต่ปี2325ตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขัตยาธิราชเจ้าของเราทุกพระองค์ครับพระองค์ท่านก็ทำเพื่อชาติบ้านเมืองโดยแท้ทรงทำเพื่อชาติบ้านเมืองพระพุทธญาติฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเก้ารัชกาลที่1นั่นน่ะท่านเป็นนักรบครับคุณไพชยนต ์ครับ ท่านเป็นนักรบตลอดแต่ในขณะที่ท่านเป็นนักรบเนี่ยท่านก็ยังมีจิตใจที่ทนุบำรุงบ้านเมืองพระพุทธศาสนาสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาสร้างกฎหมายปรับปรุงปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ขณะที่ทรงเป็นนักรบนะฮะขณะที่ท่านไปออกรบนะว่าเล่ากันว่าเมื่อสมัยสงครามก้าวทัพที่พระองค์ทรงยกกองทัพไปสู้กับพม่าที่พระเจ้าพม่าที่ยกกองทัพเข้ามาจิตใจท่านก็ยังเป็นนักกวีครับท่านได้ทรงตั้งอธิษฐานจิตว่าเมื่อรบชนะครั้งนี้เนี่ยท่านจะทำอะไรท่านเขียนไว้ครับท่านประพันธ์ย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันตสีมาไพร่ฟ้าประชาและมนตรีเนี่ยครับพอมารัชกาลที่2เนี่ยก็ท่านพระองค์ท่านก็เป็นกวีครับชอบมากสุนทรภู่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้แต่ในรัชกาลนี้เนี่ยก็มีศึกพม่าเข้ามาเหมือนกันว่ากันว่าเมื่อตอนสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ไปทรงปราบพม่าที่มาตีเมืองถลางและภูเก็ตเนี่ยมีกวีคนหนึ่งติดตามไปในกองทัพก็คือนายนิราชนรินหรือนายนรินทิเบศวงเล็บอินขณะที่สมัยรัชกาลที่สองเนี่ยกรุงศรีกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยได้รับการฟื้นฟูสมัยก่อนคนในกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่อบพยพหนีข้าศึกมาจากอยุธยาเกือบทั้งสิ้น ความรู้สึกของคนตอนนั้นน่ะจักรังใจรัชกาลที่1รัชกาลที่2ก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างกรุงเทพจำลองกรุงศรีอยุธยาซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีตเนี่ยมาไว้ที่กรุงเทพมหานครวัดวาปราสาทอะไรต่ออะไรเหมือนกับอยุธยานางวิราชนรินทร์เนี่ยก็เขียนตอนในบทหนึ่งว่าอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือสิงหาดปางวัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดหุ่งเรียงแห่บังอาบายเบิกฟ้าฝึกพื้นใจเมืองถ้าแปลว่าถ้าแปลตอนนั้นนะฮะสมัยรัชกาลที่สองว่าอยุธยาเนี่ยแตกไปแล้วกับลอยมาจากสวรรค์หรือไรมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีปราสาทพระราชวังอนุดงามตระการตาเพราะด้วยพระมหาเพราะด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยทนุบำรุงบ้านบำรุงเมืองให้รุ่งเรืองปัดเป่าแก่ไพร่ฟ้าปัดเป่าทุกข์แก่ไพร่ชาวฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองในยุควัตนโกสินทร์เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายครับมีเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วก็มีผู้รู้บางท่านบอกว่าบุรพมหากษัตริย์ของเราเนี่ยในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยท่านมาตามเวลามาได้ตรงเวลาจริงๆก็คือเวลาไหนที่บ้านเมืองจะต้องมีศึกยามรบก็รบยามไหนมีศึกการแบ่งแยกและนั้นก้าวรัชกาลที่5เนี่ยตอนนั้นน่ะเราได้รับอิทธิพลพอสมควรจากรัฐราอาณาจักรพระองค์ท่านก็พยายามต่อสู้พยายามที่จะไม่ให้รัฐนี้นะเข้ามาครอบครองไม่ให้เสียดินแดนมากมายไม่ให้เสียเอกราชจนมีพระราชหัตถเลขาอยู่ฉบับหนึ่งเมื่อวันที่10เมษายนร.212ตอนนั้นเราเสียดินแดน คร ับเอกราชของสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใดชีวิตฉันก็จะสิ้นสุดไปเมื่อนั้นนี่คือร้อนเก้ารัชกาลที่5ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยมาดูตลอดครับพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเราเติบโตใหญ่ยิ่งมั่นคงในอาจจะถือว่าเคยเป็นหนึ่งในอาเซียนก็ด้วยพระบารมีของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ครับวันนี้เป็นเราจังหวัดยโสธรเราเป็นแม่ข่ายก็อยากจะแนะนำจังหวัดยโสธรสักนิดหนึ่งครับจังหวัดยโสธรเนี่ยได้รับการยกฐานะเป็นเมืองขึ้นเมื่อปี2375หรือ200ปีที่ผ่านมาครับต้องครับ2357 100ปีที่ผ่านมา200ปีที่ผ่านมาเรายกเมืองสิงห์ท่าในตอนนั้นสมัยรัชกาลราชการที่2พระพุทธเลิศล่านภาลัยครับก็ตั้งเป็นเมืองชื่อเมืองยศสุนทรมีเจ้าเมืองคนแรกชื่อพระสุนทรราชวงศ์สาครับแล้วก็ต่อมาครับจนสมัยถึงรัชกาลรัชกาลที่5ขณะนั้นที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากอิทธิพลของลัทธิอะล่าอาณานิคมที่เข้ามาก็ได้ยุบรวมครับเพื่อความมั่นคงกับในการปกครองครับในการที่จะรักษาสร้างความเข้มแข็งให้กับจุดศูนย์กลางของเมืองก็ได้ยุบรวมไปเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีพอจากนั้นมาเนี่ยชาวจังหวัดยโสธรก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้กลับมาซึ่งความเป็นเมืองความเป็นจังหวัดจนถึงเมื่อวันที่1มีนาคม2515เนี่ยจังหวัดยโสธรเนี่ยได้รับการประกาศเป็นจังหวัดขึ้นมามีผู้ว่าราชการจังหวัดมาทั้งหมดเนี่ยก็ยี่จังหวัดยโสธรเนี่ยครับในปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งหมดมีพื้นที่ทั้งหมด2ล้าน6แสนไร่มีประชากร5แสนกว่าคนเศษในพื้นที่2ล้าน6แสนไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรสักประมาณ2ล้านไร่เราปลูกข้าวประมาณ1ล้าน4แสนไร่เป็นข้าวเจ้าซะประมาณ1ล้าน1แสนไร่แล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ประมาณ3แสนกว่าไร่เนี่ยเป็นข้าวเหนียวครับเรามีพื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์เป็นจุดศูนย์กลางสมัยก่อนครับ การมาจังหวัดยโสธรเนี่ยค่อนข้างลำบากมีถนนเลนเดียวมาจากอุบลก็ลำบากมาจากทางร้อยเอ็ดก็ค่อนข้างลำบากจนมีคนพูดว่าจังหวัดยโสธรเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจมาแล้วเนี่ยจะมาไม่ถึงหรือก็เลยไปเสียทีเดียวก็เป็นไปตามนั้นเดี๋ยวนี้จังหวัดยโสธรในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับจนเรากำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรของเราเนี่ยว่าจะเป็นเมืองแห่งวิถีอีสานเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากลเมืองวิสัยทัศน์นี่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเราดูแล้วศักยภาพของพื้นที่ของจังหวัดยโสธรของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรมที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วว่าเรามีพื้นที่ทำนาถึง1,400,000ไร่เรามีกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ครับเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่ด้วยกันกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆใน9อำเภอถึง9กลุ่มด้วยกันกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ได้รวมตัวกันครับแล้วก็ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์มาหลายปีแล้วล่ะเราจนเราได้รับมาตรฐาน IFOMจากยุโรปในกลุ่มนี้ในการทำเนื่องจากเป็นวิสัยทัศน์ผมได้กำหนดกลยุทธ์เนี่ยทางจังหวัดยโสธรของเราเนี่ยได้กำหนดกลยุทธ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยเป็นผมใช้คำง่ายๆครับใช้คำว่ายุทธศาสตร์ไข่ดาวคือกลุ่มทั้ง9กลุ่มเนี่ยที่เรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 38,000 ไร่ในการทำเกษตรอินทรีย์แต่ทำข้าวหอมมะลิอินทรีย์จะถือว่าเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางนะฮะและไข่ขาวที่อยู่รอบไข่แดงในไข่ดาวเนี่ยก็คือเป็นเกษตรปลอดภัยหรือ GAP ข้าวหอมมะลิปลอดภัยผมก็กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ไข่แดงเนี่ยอย่างไรครับโดยเราจะเพิ่มปริมาณเนี่ยปรับจากไข่ขาวเนี่ยซึ่งเป็นเกษตรปลอดภัยเนี่ยปีละ 10% ก็หมายความว่าผมจะขยายเขตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยออกไปในปีละประมาณ 3,000 กว่าไร่ทำอย่างไรเรามีเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนที่จะเข้ามาสู่เกษตรปลอดภัยเนี่ยในพื้นที่ไข่ขาวของผมเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยของจังหวัดยโสธรเนี่ยที่เป็นเกษตรที่เป็นข้าวหอมมะลิปลอดภัยแล้วนี่ 130,000 ไร่ก็กำหนดว่าเราจะเพิ่มปีละ 20% ก็คือปีประมาณ 26,000 ไร่นะครับเพิ่มมาเสริมเข้าไปอันนี้คือยุทธศาสตร์ไข่ดาวที่จะทำเรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ก็ตอนนี้ที่เราตั้งความหวังตั้งวิสัยทัศน์ของเราไว้ว่าเราจะไปสู่สากล นั้นตอนนี้ไปแล้วครับเราไปอยู่แถวๆยุโรปเยอะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเราเนี่ยบางคนบอกว่าจะหาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างไรผมบอกว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์นั้นเป็นข้าวคุณภาพเวลาเราจะคุยถึงเรื่องข้าวเนี่ยต้องแบ่งเป็น2เกรดก็คือข้าวคุณภาพกับข้าวที่ไม่มีคุณภาพบางคนบอกว่าประเทศ800-900กิโลกรัมต่อไร่แต่ทำไมเราทำยังเพียงแค่300-400กิโลกรัมต่อไร่ข้าวหอมมะลิมันเป็นอย่างนั้นครับโดยธรรมชาติไปเค้นคอบีบคออย่างไรมันครับยืนมันมีเท่านั้นออกได้ประมาณเท่านั้นแต่เป็นข้าวคุณภาพครับเวลาข้าวเวลาเราคุยกันถึงเรื่องปริมาณเนี่ยควรจะพูดถึงคุณภาพครับอันนี้เราไปแล้วไปสู่สากลแล้วทีนี้มีอีกอันหนึ่งที่อาจจะสงสัยว่าเมืองยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสานเนี่ยเป็นอย่างไรสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่องค์การยูเนสโกเขายกย่องท่านมาเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์เนี่ยเคยเสด็จมาประพาสภาคอีสานเรานะครับที่เมื่อประมาณปี2447พระองค์ท่านเสด็จที่ภาคอีสานเราไปตามหัวเมืองต่างๆในภาคอีสานท่านเคยมีพระนิพนธ์ของท่านไว้ครับท่านเขียนไว้ของอีสานแต่โบราณถ้าว่าโดยย่อคือคนในตำบล นั้นมีที่อยู่และมีที่ทำมาหากินพอกินไม่ใครอดอยากแต่ใครทำงานได้ต้องทำงานทุกคนทั้งชายหญิงไม่มีคนสำรวยอยู่เปล่าหรือเที่ยวขอทานใครกินทั้งตำบลไม่มีเศรษฐี ไม่มีคนจนเข็นใจจึงมิฆ่ามีใครเป็นโจรผู้ร้ายเพราะอยู่เย็นเป็นสุขสบายด้วยกันทั้งหมดจึงเห็นควรนับว่าถึงซึ่งวัฒนธรรมอย่างสูงตามสมควรแก่ท้องถิ่นด้วยประการฉะนี้คำเหล่านี้ก็คือวิถีแห่งความพอเพียงเป็นคำที่เขียนมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วครับพี่น้องครับก็หลักตรงนี้คือวิถีอีสานก็คือวิถีแห่งความพอเพียงมาในอดีตเพราะฉะนั้นการที่จังหวัดยะโสธรเรากำหนดวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นเมืองแห่งวิถีอีสานนั่นนะเราจะเป็นเมืองแห่งเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปครับก็คงจะได้เวลาพอสมควรแล้วครับถ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่ครับเพราะว่าจะต้องเวียนกันไปแล้วก็คงจะมาถึงจังหวัดยะโสธรในอีกสองครั้งครับผมครับต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องที่รับฟังทางสถานีวิทยุทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผม สร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวทนครพนม ถือเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นและบางกรณีรักษาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย